Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 20. Берасцейская вунія. Большасць жыхароў Вялікага княства Літоўскага тады трымалася праваслаўнай веры сваіх продкаў. У польскім каралеўстве здавён была іншая вера, каталіцкая. Пасля Люблінскай уніі да стварэння Рэчы Паспалітай палякі хацелі зрабіць каталікамі таксама і ўсіх беларусаў. Яны думалі, што так ім будзе значна лягчэй запанаваць над вялікім княствам. Тым часам з усходу прагна глядзелі на Беларусь праваслаўныя маскоўскія цары. Яны марылі заваяваць нашую зямлю, але хлусліва заявлялі, нібыта хочуць абараніць аднаверцаў. Захопніцкія намеры крымлёўскіх уладароў-тыранаў заўсёды падтрымлівалі маскоўскія праваслаўныя патрыярхі. Яшчэ вялікі князь Вітаўт лічыў, што для магутнасці дзяржавы ў ёй павінна быць агульная вера. Думалі пра аб'яднанне праваслаўнай і каталіцкай цэркваў і наступныя гаспадары Вялікага княства Літоўскага, а таксама ўсе, хто адстойваў яго незалежнасць ад суседзяў з усходу і захаду. Сярод гэтых патрыётаў былі канцлер Леў Сапега, епіскап Іпат Пацей ды іншыя высокія дзяржаўныя і рэлігійныя дзеячы. Прыхільнікі аб'яднання цэркваў выправіліся да рымскага папы Клімента XIII, каб атрымаць згоду на паяднанне праваслаўных каталікамі. Пасольства ўзначаліў Іпат Пацей. Ён быў не толькі шанаваным святаром, але і добрым палітыкам. Уладзімірскі і берасцейскі ўладыка Пацей здолеў прыцягнуць на свой бок шмат праваслаўных епіскапаў і нават самога кіеўскага мітрапаліта Міхайлу Рагозу. Папа прыязна сустрэў нашых паслоў і пагадзіўся з прапановаю, але канчатковае слова павінен быў сказаць царкоўны з'езд – сабор. У восень 1596 году на сабор у Берасце з'ехаліся найвышэйшыя праваслаўныя святары і дэлегаты з усяго Вялікага княства і Украіны, якая тады, паводле умоваў Люблінскай уніі, ўжо ўваходзіла ў польскае каралеўства. На паседжаннях ішлі надзвычай гарачыя спрэчкі. Быў выпадак, калі на вуліцы два шляхцічы, не знайшоўшы лепшых доказаў сваёй праўды, выцягнулі шаблі і ўшчалі крывавую бойку. Знаходзілася немала праціўнікаў аб'яднання цэркваў і сярод святарства. Але перамаглі тыя, хто верыў, што Хаўрус пойдзе на карысць дзяржаве і абароніць яе і ад маскоўцаў, і ад палякаў. У царкве святого Мікалая было ўрачыста абвешчана, што праваслаўныя Рэчы Паспалітай захоўваюць усе даўнейшыя звычаі і абрады, але пагаджаюцца з уладаю рымскага папы. Пад гэтымі умовамі паставілі подпісы большасць праваслаўных епіскапаў, у тым ліку Іпат Пацей, уладыка Полацкі Герман і уладыка Пінскі Йона. Новую веру назвалі уніяцкай, бо слова «унія» у лацінскай мове і азначае аб'яднання. Вернікаў, якія падтрымалі гэта аб'яднання, пачалі называць уніятамі. Галоўным уніяцкім саборам стаў старажытны полацкі храм Святой Сафіі. Для новай царквы ён меў такую самую велізарную значнасць, як Рымскі сабор Святого Петра для каталікоў. Вялікі князь і кароль Жыгімонт Ваза зацвердзіў пастанову пра унію і заклікаў вернікаў прызнаць уніяцкіх епіскапаў. Шмат спрыяў аб'яднанню цэркваў канцлер Леў Сапега. Аднак ён строга папярэджваў тых святароў, якія хацелі загнаць людзей у сваю веру сілай. Уніятам на пачатку было няпроста. Цягам 50 гадоў пасля Берасцейскага сабора выйшла блізу 150 кніжак за і супраць уніі. З ёю змагаўся адукаваны і аўтарытэтны полацкі архіепіскап Мялец Матрыцкі. Ён напісаў в абарону праваслаўя некалькі твораў. Аднак на схіле гадоў ладыка Мялет, зрабіўшы, як калісьці Ефрахіня Полацкая, падарожжа ў святую зямлю, змяніў свае погляды. У новых кнігах Сматрыцкі пераконваў чытачоў, што унія вельмі патрэбная дзеля міру і згоды народнай зямлі. Шмат разоў пра унію ішла гаворка на агульнадзяржаўных соймах, якія разглядалі галоўнае пытанне жыцця Рэчы Паспалітай. У соймавых пастановах значылася, што вернік самастойна выбірае храм, у якім хоча маліцца. Але на вялікі жаль, змагання прыхільнікаў і непрыяцеляў в уніі не заўсёды адбывалася мірна. Пра гэта красамоўна кажа жыццёвы шлях уніяцкага арцыбіскупа Єзафата Кунцевіча. Будучы владыка нарадзіўся ва ўкраіне ў сям'і беларускіх перасяленцаў. У дзяцінстве ён пераняў ад бацькі любасць да кніг. Пасталеўшы, Єзафат прыехаў у сталічную Вільню, каб стаць купцом. Ён зрабіўся прыхаджанінам уніяцкай свята-траецкай царквы і співаў там у хоры. Здольнага хлопца заўважыў віленскі мітрапаліт Іпат Пацей. Ён адправіў Кунцевіча вучыцца ў віленскую акадэмію. Калі Єзафат скончыў навуку, Пацей сам пастрыг яго ў манахі. Неўзабаве недаўні студэнт стаў святаром, а потым і ігуменам, кіраўніком віленскага манастыра Святой Тройцы. Аднаго разу сярод белага дня над мітрапаліта Іпата кінуўся з аголенай шабляю чалавек, наняты ягонымі ворагамі. Залаты святарскі ланцуг уратаваў Пацея ад смерці, але ён быў моцна паранены. На шчасце, побач знаходзіўся айцец Єзафат. Ён дапамог уладыку адбараніцца, перавязаў яго рану і давёў да манастырскіх сценаў. Па нейкім часе пра айца Єзафата загаварыла ўся Вільня. Ён вызначаўся незвычайным красамоўствам і часта прапаведваў проста на вуліцах і пляцах. Смела заходзячы ў дамы рамеснікаў і ў палацы магнатаў, айцец Єзафат паўсюль пакідаў новых прыхільнікаў в уніі. Непрыяцелі далі яму мянушку «Душахват» – «Лавец душаў». Неўзабаве Єзафат Кунцевіч стаў полацкім арцыбіскупам і атрымаў ад вялікага князя і мітрапаліта права на падначаленне сабе усіх праваслаўных манастыроў і храмаў у Полацку, Віцебску, Магілёве і Воршы. Уладыку паважалі за шчырую веру і ўменне пераканаць самага ўпартага. Людзі ведалі, што, умацоўваючы дух і цела, арцыбіскуп носіць пад адзеннем цяжкія ланцугі вярыгі. Ён не шкадаваў сябе, але часам быў празмерна суровы і да іншых. Аднаго разу владыка Єзафат прыехаў у Віцебск, каб замірыць уніятаў і праваслаўных. На ягоны дом напаў падбухторыны непрыяцелямі натоўп. Хтосьці выцяў уладыку друкам па галаве, і ён паваліўся. Верны сабака спрабаваў бараніць параненага гаспадара, але ў момант вока быў пасечаны на кавалкі. Непрытомнага арцыбіскупа дабілі, прывязалі да ног і шыі цяжкія камяні і ўтапілі ў Дзвіне. Паданне кажа, што ўладыку Єзафата знайшлі па снапе святла, якое ішло з рачнога дна. Пазней яго абвясцілі святым і пахавалі ў саборы святога Петра ў Рыме, галоўным храме ўсіх каталікоў. Адданым змагаром за вунію быў і наступнік Іпата Пацея, вуніяцкі мітрапаліт, таленавіты пісьменнік і прапаведнік Язэп Руцкі. Ён заснаваў вуніяцкі манаскі ордэн базыльянаў. Назва гэтага ордэна паходзіць ад імя святога Васіля або Базыля Вялікага, які калісьці імкнуўся захаваць адзінства хрысціянскай царквы. Базыльяне мелі добрую адукацыю і клапаціліся пры выхаванні моладзі. Яны друкавалі кнігі, адчынялі пры манастырах школы, дзе вучылі дзяцей народнай беларускай мове. Далёка ішла слава пра Жыровіцкі базыльянскі манастыр, які знаходзіўся пад Слонімам. Не менш знакамітымі былі манастыры базыльянаў і базыльянак у Полацку. Яны месціліся каля Сафійскага сабора, куды вернікі прыходзілі і прыязджалі маліцца з усёй краіны. Калі каталікі захацелі забраць сабе крышы фрахіні, полацкія базыльяне падалі на іх у суд і не аддалі святыні. Мітрапаліт Язэп патрабаваў, каб да вернікаў заўсёды звярталіся на іхняй мове. Пры Руцкім уніяцкая царква пачала ўсё больш адрознівацца ад праваслаўнай і каталіцкай. У уніяцкіх храмах гучала беларуская мова. На ёй святары казалі прамовы казанні. На ёй гучалі царкоўныя спевы. По-беларуску выходзілі і вуніяцкія кнігі. Творы самога Язэпа Руцкага, а таксама Іпата Пацея і Єзафата Кунцевіча. У той самы час праваслаўныя святары ўсё часцей карысталіся польскай моваю. Паступова вуніяцтва набывала ўсё новых і новых прыхільнікаў. Пакутніцкая смерць ладыкі Єзафата сталася страшным прыкладам таго, да чаго даводзіць рэлігійная нецярпімасць. Больш у спрэчках праваслаўных з уніятамі кроў у вялікім княстве літоўскім не лілася. у канцы 17 стагоддзя новую веру прыняла ўжо большасць беларусаў. З 13 менскіх манастыроў праваслаўным застаўся толькі адзін. Яшчэ пра 100 гадоў у уніяцкіх храмах маліліся Богу тры з кожных чатырох жыхароў нашай зямлі. Таму гісторыкі называюць уніяцтва народнай рэлігіяй беларусаў. Так лічылі і выдатныя сыны Беларусі Кастусь Каліноўскі, Максім Богданович, Вацлаў Ластоўскі, з якімі мы пазнаёмімся ў іншых апавяданнях кнігі. Уніяты ведалі, што яны не палякі і не расейцы. За гэта вунію заўсёды люта ненавідзелі маскоўскія цары і верхі расійскага праваслаўя. Уніяцтва было верою мільёнаў прадзедаў, верою 10 пакаленняў ліцвінаў-беларусаў. Сярод вашых продкаў абавязкова былі уніяты, таму трэба ставіцца да гэтай веры з павагаю. Цяпер у Беларусі таксама ёсць уніяцкія цэрквы, але пра гэта мы пагаворым пазней.